to co mnie kręci. Muzyka w kieszeń, hajsu skręci. Pędzisz do przodu, na imprezę wkręcisz. W wybitkach się zmęczysz, to mnie kręci. Kobiety, hip-hopowi delikwenci. Alkohol pełen śmiechu, ja amatorzy szybkiego oddechu. Zostaw to bez pośpiechu, to co kręci. Kręci, kręci mnie, wybieram tą grę. Choć tyle rozwiązań, chcesz to krytykować, najpierw poznaj. Atmosfera, w której czujesz się doskonale. Już to słyszałeś, eleganckie bale. Obok znajomi, to sobie chwala. Ty przestań się dręczyć, bo to jest to co mnie kręci. Po całym dniu zrób sobie premię. Dobry taniec, dobre brzmienie. W parku złóż zamówienie. Masz chęć i patrzysz na cenę? To śmigaj plener. Zostajemy do ostatnich drgań. Póki jako będzie się sączyło przez krtań. Beczka piwa, trzeba skombinować kran. To bardzo dobry plan. Dziewczyny, trochę stymulacji jak niebo wzięci. Znasz to? To jest to co mnie kręci. A rap znów zwycięży, to tylko przypomnienie. Identyfikacja z nawiką, drugie życia pchnienie. A rap znów zwycięży, to tylko przypomnienie. Identyfikacja z nawiką, drugie życia pchnienie. Do domu nad ranem powroty, czasem niepewny klamki dotyk. Tych powrotów wiele, niezapomniane wypady na hotele. Plus zabawa, odreagowanie na spraw nawa, które lości nadawał. Solo produkcja, o wyluzowaniu, taka moja funkcja. Nigdy nie zmęczy, to jest to co mnie kręci. Zapamiętaj sobie, pokusa nęci. Do ostrych walów chłopaki niezląknięci. Ktoś gibona wręczy, na dobre propozycje nigdy nie zamknięci. Znasz to, bo to jest właśnie to co mnie kręci, co mnie kręci. A rap znów zwycięży, tylko przypomnienie. Identyfikacja z nawiką, drugie życia pchnienie. A rap znów zwycięży, tylko przypomnienie. Identyfikacja z nawiką, drugie życia pchnienie. A rap znów zwycięży, to tylko przypomnienie. Identyfikacja z nawiką, drugie życia pchnienie. To jest to co mnie kręci. 2001 PSF.